نعم شيخ مناوي فضل هنا كتو غاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. بعد، أيها الأحبة، بعد يا mchanganuo ambao umepita katika masala ya qissa cha Khatib ibn Abi Balta ambacho amekielezea Sheikh wetu hapa, Sheikh Dr. Khamis Imam Al-Husaini hafidhahullah, na mimi insha Allah nitaweza kufanya ikhtisar ambaye itakuwa sio mkhil na itakuwa ndefu ambayo ni mumil, ambayo itakuwa inahusiana na masala mazima ya jihad fi sabilillah azza wa jalla, matakfiri katika swala lao la kuwakufurisha Waislamu, katika swala kwa kufurisha Waislamu wanasema kwamba ambao ni tahliru mahali nizaa, aljihadu mawadhin ila an taquma saa, jihadi ni yenye kuendelea mpaka kiyama kisimame. Wa hadha ma alayhi ahlu sunnati wal jamaa, na maneno haya ndiyo ambao wako nayo ahlu sunna wal jamaa, kwamba jihad ni yenye kuendelea. Wa anna jihad ad-daf'i al-yawm, na kwamba jihadi ya kujihami leo hii, fardhu ainin, ni fardhu ya kila mmoja. Bi anna al-kufara stawlaw ala jihadin min al-ardh al-muslimin, kwa sababu makafiri wameziteka pande mbalimbali za miji ya Kiislamu au za ardhi ya Kiislamu. Kwa hiyo kwa kuwa makafiri wameziteka ardhi nyingi za Kiislamu, ni lazima Waislamu wajihami kwa lengo la kuweza kuondosha makafiri ambao wameiteka miji hiyo na hizo ardhi, wakazifanya kuwa ni koloni lao. Wakaendelea wakasema kwamba ad-daulatu, ikiwa nchi yoyote ile haijatangaza jihadi, wa mana'at an-nas lil-khuruj ilayhi, na wakawa wamewazuia watu ambao wanataka kwenda katika yale maeneo ya jihadi, abtalatil jihada, nchi hizo zitakuwa zimebatilisha jihadi. Wa ibtalu al-jihadi kufrun, na kubatilisha jihadi inakuwa ni ukafiri. Kwa hivyo basi, zile nchi ambazo zimewazuia watu kwenda kupigana jihadi katika maeneo ya ardhi hizo zitakuwa zimekufuru, na wale watu ambao watakuwa wameridhia kwamba nchi za Kiislamu ziendelee kutekwa ziwe ni makoloni ya makafiri, na vile vile watu hao watakuwa wamekufuru. Kwa hali hiyo, watawala na watawaliwa wote watakuwa ni makafiri. Hilo ndio mukaddima na hiyo ndio natija. Nadhani damu nimeeleweka hapo. Jawabu ya mjambo hilo, kabla sitaingia katika jawabu, jihadi imegawanyika katika sehemu mbili, yani jihadi ya silaha. Kuna jihadi ambayo inaitwa jihadu at-talabi, ni jihadi ya watu kutoka kwenda kupigana. Yaani kwa maana sio kwamba wale maadui wameingia ndani ya nchi, la, bali nyinyi Waislamu mnatoka kwa lengo la kwenda kufanya da'wa, litakuna kalimatullahi hiya al-uliya. Kwa hiyo mtawala na kadiri anasema kwamba jamani, nataka tutoke twende sehemu fulani tukapigane jihadi, anatengeneza kikosi kinatoka kinaenda kupigana jihadi, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye vita ya Tabuk na vita vinginezo ambazo zikitokea zama zake. Au anatuma kikosi anabakia. Hiyo inaitwa jihadu talabi, jihadu da'wa, ad-da'wi. Ni jihadi ya kwenda kufanya da'wa. Ni jihadi ambao walikuwa wakifanya masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mtume mwenyewe alaihi salatu wasallam. Jihadi hiyo haitofaa watu wote, mtu yoyote kutoka kwa lengo la hiyo jihadi mpaka ipite katika masharti kama 11. Na miongoni mwa hayo masharti ni kwamba jihadi hiyo ili isimame ni lazima isimamiwe na mtawala. Yaani wao wawe na mtawala ambaye ataisimamia hiyo jihadi. Atawaambia tutoke twende tukapigane jihadi. Kwa hiyo watu watatoka, wataenda kupigana jihadi. Na hiyo insha Allah itakuja biidhnillah azza wa jalla. Kwamba hiyo jihadi anayewaambia watu kwamba tutoke tukapigane jihadi anakuwa ni mtawala wa Kiislamu. Na mtawala wa Kiislamu kama hayupo, yaani kwa maana wao wanatawaliwa na kafiri, kwa maana hiyo jihadi itakuwa hakuna, kwa sababu hakuna mtawala kuambia kwamba twende tukapigane jihadi. Sisi tumeelewana hapo. Huyo mtawala kuambia tukapigane jihadi hayupo. Na mtawala huyo ambaye anawaamrisha watu wakapigane jihadi ni mtawala wa nchi, yani kama rais au mfalme, ndio hao watawala ambao wanasema twende tukapigane jihadi na watu wakatoka. Sio kwa maana ya mtawala kama makundi ambayo yanajiunda na kwenda kupigana jihadi kama makundi ya Al-Shabaab, makundi ya Al-Qaeda, makundi ya Boko Haram na makundi mengine. Wale maamiri wale waliochagua na wale maamiri wa vikundi au viongozi wa vikundi, hao hawaitwi watawala. Hao kwanza hawaruhusiwi kuwa na vikundi, kwa sababu katika Uislamu hairuhusiwi kuwa na makundi mbalimbali. Watu wote wanabidi, inatakiwa wawe chini ya mtawala wao, wawe chini ya la ilaha illa Allah, wawe katika manhaji moja. Sasa hizi jamaati hizi aljamaatu alislamia hazifai, labda kama ni masala mazima ya kazi kwamba hawa wana kitu fulani, wana chombo fulani, wana chombo fulani, lakini bado wote wanarudi katika namna moja, kwamba wote wako chini ya manhaji moja aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hii inaitwa jihadu talabi. Jihadi ya pili inaitwa jihadu difai. Jihadu difai maana yake ni ile jihadi ambayo anakuja adui, ayati ya adu ila biladi almuslimin. Adui anakuja katika miji ya Kiislamu, katika nchi za Kiislamu, anapokuja anakuja kuwashambulia na kuwateka, kwa maana kujalia mji wa Kiislamu liwe ni koloni lake. Kwa hiyo hii jihadi sasa ndipo ambapo Waislamu wanaoishi katika nchi hiyo wanatakiwa wapigane na huyo adui aliyeingia, hata kama hawajapata idhini ya mtawala au kadha, kwa sababu ule uwezekano wa kwenda kwa mtawala kumuomba idhini unakuwa haupo. Kwa hiyo inatakiwa waanze kupigana na huyo adui ili waweze kumuondoa katika nchi yao. Jihadi hii inaitwa jihadu ad-difai, na hii jihadi inakuwa ni katika mlango, kama vile jambazi ameingia ndani ya nyumba yako akaingia kwa lengo la mathalan kuharibia heshima yako, anataka mathalan mfanye vibaya mkeo au watoto au akuibie mali, wewe unatakiwa ujitetee kwa namna yoyote ile ili uweze kumuondoa huyo jambazi ambaye ameingia katika nyumba yako. Na vile vile mfano wake ndo huu, wale washirikina ambao wametoka au makafiri wametoka wamekuja kwa lengo la kuiteka nchi ya Kiislamu, hapo inatakiwa Waislamu wajiorganize wote wapigane na huyo adui ili wamuondoe ndani ya mji wao. Huo ndio mkadima wa tofauti ya hizi jihadi mbili. Awalan, aljihadu dafi, jihadi ya kujitetea, ambayo wameizungumzia kule matakfini kwamba sasa hivi washirikina na makafiri wameiteka miji ya Kiislamu. Hii jihadi ni fardhu ain. Naam, ni jihadi ambayo ni fardhu ain, ambayo ni wajibu kwa kila mmoja. Illa annahu yushtaratu fihi alqudra, isipokuwa ni kwamba hii jihadi pia inakuwa inashurutishwa uwezo. Na haya masala ya uwezo ni pale ambapo yule adui anapokuwa ameingia ndani ya nchi, mkatazama uwezo wake ukawa ni mkubwa, yani uwezo kuwa ni mkubwa, yani uwezo wa kujitetea nyie hamna uwezo wa kujitetea. Kwa maana anaingia mkiangalia uwezo uliokuwa nao haiwezekani, tofauti na ile hali ambayo yeye kaingia. Mnaweza kujitetea na mna uwezo wa kumuondoa, lakini kila mkitazama mnaona kwamba haiwezekani. Na hilo mara nyingi analiangalia mtawala. Qala ba'd ahli al-ilmi, wanatema baadhi ya ahli al-ilmi, lau tamakkana al-aduu min baladin, lau kama ataweza adui kuweza kuingia katika nchi ya Kiislamu, jaza li ahliha idha lam yaqdiru ala daf'ihi as-sulh ma'ahu, itakuwa inafaa kwa wale watu wanaoishi katika nchi hiyo ya Kiislamu kufanya mkataba wa amani na yeye, kwamba basi tusipigane, tunaomba stopu usitupige, tufanye mazungumzo ya amani. Kwa nini? Kwa sababu akiangalia nguvu haiwezekani. Na al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ameelezea kwamba swala la sulhu, kuweka mkataba wa amani na makafiri, hili swala tunatazama maslahi ya Waislamu, kwamba je, hapo Waislamu wana maslahi au hawana. Kwa kuwa tunaangalia maslahi, hatutoangalia kwamba je, anayeanza ni kafiri kuomba mkataba wa amani au ni sisi. Tukiona kwamba maslahi yapo, sisi tuna uwezo wa kuanza kwamba bwana tuweke mkataba, tusipigane sisi kwa sisi, hapo inakuwa inafaa. Anaendelea anasema, idha ghalaba ala dhannihim annahum, ikiwa itakuwa sasa imepita katika dhana zao kwamba wao, idha faalu dhalika, watakapokuwa wamefanya hivyo, yani wameweka mkataba wa amani, amanu ala anfusihim wa aradhihim, watakuwa wamepata amani, wamezipa amani nafsi zao na heshima zao, kama dakhala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi sulhi ma'a kuffari quraish, kama mtume sallallahu alayhi wa sallama alivyoingia katika sulhu pamoja na makafiri wa makuraishi. Hinama tamakkana almushrikuna, pale ambapo walipokuwa sasa wamepata uwezo wa shirikina, wakawa na uwezo wa kuitawala Makka, Makka ambayo zama hizo na mpaka sasa ni qibla almuslimin, ni qibla cha Waislam, mtume akaona kwamba huu uvamizi ambao unatokea mara kwa mara, mara watu wa Makka wamekuja kwenye vita ya Badr wamevamia Waislamu, mara wamekuja vita ya Uhud, mara wamekuja vita ya Ahzab, mara kadha na kadha, akaona alayhi salatu wasalam katika sulhu Hudaybiyah wakao wameweka mkataba wa amani kwamba tusipigane, ili ule uvamizi wa mara kwa mara waweze kuepuka. Kwa hiyo alayhi salatu wasalam akafanya hivyo kwa lengo la kuondoa usumbufu. Kwa hivyo jihadu dafi inawezekana ikatokea, lakini mtawala akaiondoa kwa kutumia sulhu au kwa kutumia namna yoyote ile. Hadha idha kana al-aduu jaa fi baladi alladhi anta fi, hapa ni pale ambapo adui atakuja katika nchi unayoishi ndani ya nchi hiyo. Wa amma al-khuruj ila al-baladi alladhi laysa baladaka, ama kutoka sasa katika mji ambao sio mji wako. Kwa mfano, ukasikia vita iko Somalia, kule Somalia wameingia wa Ethiopia, ukaenda Iraki, ukaenda Afghanistani, ukaenda maeneo yoyote yale katika ardhi ambazo inasemwa kwamba ni ardhi ambazo zimetekwa na makafiri, ukaona kwamba sasa utoke uende ukawanusuru wale Waislamu ambao wanapatikana katika miji kama hiyo. Kufanya hivyo haifai kusafiri ukatoka kuelekea katika nchi au katika ardhi kwa lengo la kupigana jihadi, isipokuwa uwe na idhini ya watu wawili. Idhini ya kwanza, uwe na idhini ya wazazi wako wawili, na idhini ya pili, uwe na idhini ya mtawala. Wa amma idhnu alwalidain, na ama idhini ya wazazi wako wawili, ma jaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi ma jaa 'inda al-bukhari wa muslim, ni yale ambayo yamekuja katika sahih Bukhari na Muslim, min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu ma yaqul, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuja mtu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, fasta'adhanahu fil jihad, akamwomba idhini ya kwenda kupigana jihadi. Faqala sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ahayyun walidak, je wazazi wako wawili wako hai? Qala na'am, akasema ndio. Qala fa fihi ma fajahid, akasema kwa hao wazazi wawili nienda ukawapiganie jihadi, yani kwa maana nenda kawafanyie wema wazazi wawili. Maulama katika hadithi hii wakatoa kwamba la yajuzu li ahadin ay yadhhaba ila al-jihad, haifai kwa mtu yoyote kutoka kwenda kupigana jihadi, hata yastadhina walidayhi, mpaka awatake idhini wazazi wake wawili. Wa amma idhnul imam, ama idhni ya mtawala, qala sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, wa innamal imamu junna, hakika mtawala ni kinga, ni ngao, yuqatalu min waraihi, inapiganwa nyuma yake, wa yuttaqa bihi, na mtawala anafanywa kuwa ni kinga. Fa in amara bitaqwa Allahi wa adal, na ikiwa mtawala ataamrisha ucha Mungu na akawa ni mwadilifu, fa inna lahu bidhalika ajra, hakika yeye katika hilo atakuwa na ujira mkubwa. Wa in qala bighairi dhalika, na ikiwa mtawala atasema kinyume cha hilo, fa inna alayhi minhu, hakika yeye atapata madhambi juu ya kile ambacho amekiamrisha ambako kiko kinyume na ucha Mungu. Kwa hii hadithi maulama wakapitia na kwa kutazama zama za mtume sallallahu alaihi wasallam na zama za khulafa ar-rashidin, kwamba haifai, la yajuzu al-khuruj ila ayi balad lil-jihad, haifai kutoka katika mji wowote kwa lengo la jihadi, illa bi idhni al-walidain, isipokuwa mpaka utake idhni ya wazazi wawili. Na vile vile katika hii hadithi, illa bi idhni al-imam, isipokuwa mpaka upate idhni ya watawala. Qala al-imam Ahmad, anasema al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, al-ghasru madin, vita ni yenye kuendelea jihadi, ma'al umara, pamoja na watawala, ila yawm al-qiyama, mpaka siku ya kiyama, al-barri wal-fajir, sawasawa watawala wawe ni wema au wawe ni waovu, lazima ili upigane jihadi, basi hiyo jihadi iwe chini ya mtawala, la yutrak, hiyo jihadi haiachwi madamu watu watapigana wakiwa pamoja na watawala. Waqala ibn Qudamah, na anasema al-Imam ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, wa amru al-jihadi mawkulun ila al-Imam, na jambo la jihadi limewakilishwa na kuwekwa kwa imam, kwa mtawala, wa jitihadihi, na kwenye jitihada yake. Hapa mtawala ndiye atajitahidi, atasema sasa twende tukapigane jihadi, hapa sasa tunaweza tukapigana na huyu aliyekuja kuteka nchi yetu au hatuwezi kupigana naye, tufanye mkataba wa amani. Hayo yote yanasimamiwa na mtawala. Wa yarzamu ar-ra'iyata, na ni lazimu kwa watu ambao ni raia watawaliwa, tuwaatuhu, kumtii mtawala, fima yarahu min dhalika, kwa yale ambayo anayaona katika hilo, kwamba watu wakapigane jihadi au wasipigane. Waqala Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, na anasema Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, la yajuzu ghazwu al-jayshi, haifai kupigana na jeshi lolote, sawa sawa ni jeshi ambalo limeingia ndani ya nchi yetu au halijaingia, illa bi idhni al-imam, isipokuwa kwa idhni ya mtawala. Yani kwa jeshi ambalo limeingia tunaangalia ule uingiaji wake, ikiwa limeingia fujatan, kwa ghafla, hapo tunapigana bila ya idhni, kwa sababu kupigana nalo inakuwa kuna maslahi ya mtawala na kuwa na watu kuendelea kubaka katika utawala wa mtawala aliyekuwepo. Na ama itakapokuwa limeingia si kwa ghafla, kama si kwa ghafla haifai kupigana mpaka kwa idhni ya mtawala. Na wanachuoni rahimahumullahu ta'ala wameweka sharti kuhusiana na jihadi ya dafi, jihadi ya kujikinga, kwamba ili tupigane bila ya idhni ya mtawala ni pale ambapo jeshi litaingia katika nchi yetu kwa ghafla. Lakini kama limeingia sio ghafla na mtawala hilo analiona, haifai kupigana isipokuwa kwa idhni ya mtawala. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama tunamuona pale ambapo iliingia vita ya Uhud, Mtume sallallahu alaihi wasallama alitazama jeshi, akaliangalia jeshi, akawarudisha baadhi ya masahaba akina Abdullah ibn Umara na wengine, akawarudisha kama warudi Madina, na wengine akawaruhusu kwamba waendelee na vita, waende wakapigane Uhud. Ilipokuja vita ya Humara al-Asad, Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema, wale watu ambao walikuwa ni wenye kupigana vita ya Uhud ndio nitakaoelekea nao katika vita ya Humara al-Asad, na wale ambao hawakwenda wabakie kama kawaida, hawatoenda. Hii ni kuonyesha kwamba haifai kwenda katika jihadi mpaka upate idhini ya mtawala. Kwa hiyo Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema la yajuzu ghazwul jayshi, haifai kulipiga vita jeshi illa bi idhni al-imami, isipokuwa kwa idhni ya imam, mahma kana al-amru, yoyote vile jambo litakapokuwa, li anna al-mukhatab bil ghazwi, kwa sababu yule ambaye ameamrishwa kupigana vita na kwamba isimamisha jihadi, humulatul umuri, ni watawala, walaysa afradin nasi, walaysa afradan nasi, sio watu mmoja mmoja, fa afradun nasi, watu ambao ni mmoja mmoja kwa maana raia, tabaul li ahli alhal wal aqdi, wao wanakuwa wanawafuata watawala wao, ambao wao ndio wanaowatawalia mambo ya nchi yao. Jambo la mwisho la kumalizia, faman kana fi biladi ghairi biladi almuslimin, yote yule ambaye atakuwa katika nchi ambayo si nchi ya Kiislamu, la yajuzu lahu alkhuruj ila aradhi aljihad, haitofaa yeye kutoka kuelekea katika nchi au ardhi ambayo zinaitwa ni ardhi za jihadi, biadami shuruti alkhuruj, kwa sababu ya kukosekana masharti ya kutoka kwenda kupigana jihadi. Yaani kwa maana wewe unakuwa katika mtawala ambaye si Muislamu. Angalia wale ambao walikuwa wanaishi Habasha na wale ambao walikuwa wanaishi katika miji mingine, wale Mtume sallallahu alaihi wasallama hakuwaambia watoke waende wakapigane, isipokuwa baada ya kuwa wameshafika katika mji wa Madina. Kwa nini? Kwa sababu wewe unapokuwa unaishi katika nchi ambayo si ya Kiislamu, hukumu yako unaishi kama vile wale Waislamu waliokuwa wanaishi maeneo ya Habasha, wale Waislamu ambao walikuwa wanaishi maeneo ya Makkah. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulifanya ni hijra. Wewe fanya hijra, hamia katika nchi ya Kiislamu. Ukishahama ndio utakuwa na hukumu ya yule mtawala ambaye anaitawala ile nchi ya Kiislamu, akwambie kwamba sasa nenda kapigane jihadi, utapigana, na kama hajasema utabakia kama kawaida. Kwa kama unaishi katika nchi ambayo si hiyo na unaishi chini ya mtawala ambaye si hiyo, wewe hujaamrishwa kufanya hivyo, utaelekea katika aina nyingine za jihadi, nao ni jihadi ya swala, jihadi ya zaka, jihadi ya kufikisha da'wa, kama ilivyokuja katika Qur'an kwamba jihadi zimegawanyika katika nyanja mbalimbali. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdillahi wa rasuli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa barakatuh. Barakallahu fika shukunam. Sheikh Munawi nadhani ameeleweka. Naam. Nimeelewa. Tayeb, kabla ya kuenda kwenu, Sheikh Munawi amekusia swala la hijra. Wewe busia jihadi na hijra. Ha? Yuko ni mbavi tumfidia. Leo mimi nataka. Ndio. Kwa hiyo kule Somalia na Iraq nilikosema, kwa hiyo kule kuna jihadi. La, Somalia ni kwamba Somalia na Iraq hakuna jihadi. Nikianza na Iraq ni kwamba Iraq kwanza nikianza na wale nani Daesh. Wale Daesh ni sehemu katika Al-Qaeda. Daesh ni sehemu katika Al-Qaeda. Kwa maana wale walichomoka Afghanistan kwa sababu kituo cha mahawariji duniani ni Afghanistan. Kwa maana wakiwa chini ya Taliban na chini ya Al-Qaeda. Sasa Al-Qaeda ilikuwa na kikosi ndani ya Iraq. Pale wakagawanyika. Yaani Iraq, yani kwa maana wale Al-Qaeda wa Iraq wakatofautiana. Walipotofautiana kukawa kuna Al-Qaeda wawili. Yule Al-Qaeda aliyekuwa Iraq, aliyekuwa Afghanistan ambaye ndio mkuu wao, akawataka kwamba wahukumiane kisheria, yani kupitia wale watu wanaokubali pale Iraq ambao ndani ya Al-Qaeda wao kwa wao, wahukumiane ionekane kwamba haki ni ya nani, kisha waunganishe nguvu wao kitu kimoja. Sasa ikaenda wakawa wanagombana wao kwa wao au kwa wao, lakini Al-Qaeda kwa Al-Qaeda. Sasa ilivyoenda, baada ya kumchagua yule Abu Bakar Baghdadi, huyo yeye akaona kwamba inawezekana ikapatikana nguvu kutoka nani Afghanistan ikaja Iraq. Kwa hiyo ikawa kundi lake alikuwa analiona yuko katika makosa kwa nahia fulani, kwa upande fulani, kwa hiyo itakuwa wao wana shida. ikabidi sasa aibadilishe jina, lakini kundi chake kubadilisha jina ikiwa tena al-Qaida. Akafanya ile kundi ikawa ni Daesh. Sasa baada ya kuwa Daesh, kwa maana akatengeneza kundi ambalo linapatikana Syria na kundi ambalo linapatikana Iraq. Daesh yani dawla tul Iraq wa Sham. Yani. Naam, dawla tul Iraq wa Sham, kwa maana akaunganisha vikundi vikundi cha Daesh. Naam. Vikundi viwili. Baada ya hapo sasa ndo akaanza kukitangaza, kikapata nguvu, chenye kinajua kilipata nguvu wapi. Tumefahamia hapo. Kwa hiyo ikawa sasa Daesh inapigana na Al-Qaeda, kwa sababu wao wanakuwa wanapigana. Hata hiyo Somalia mkeo unasikia ni wao kwa wao pia wanapigana, wao kwa wao wanakuwa wanapigana. Sasa wewe unaweza kutoka hapa unadhani unaenda kupigana na Marekani, kumbe unaenda kupigana na kundi kingine cha nini, cha kigaidi. Tumefahamia hapo. Unaweza kutoka hapo unaenda kupigana na mtu mwingine, unaweza kwamba labda ni kafiri, kumbe ni vile vile vikundi hivyo hivyo. Unaona kule kuna bendera la la ilaha illallah na huku kuna bendera nini ya la ilaha illallah. Na ndio maana ukasema kwamba kule hakuna jihadi katika nahia hii ya kwanza, kwamba ni Waislamu wao kwa wao wanapigana. Na Waislamu wanapokuwa wanapigana wao kwa wao, tunakuwa tunasema kwamba ni fitna. Wa in taifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Waislamu wa pande mbili wakipigana, jambo la kufanya sio kuunga mkono kikundi kimoja, hapana, ni kuwafanyia sulhu, wafanyie sulhu kwamba wao kitu kimoja. Na ya pili, wale wamekosa sharti, masharti miongoni mwa masharti ya jihad, miongoni mwa hayo kwamba wao si watawala, kwa sababu Iraq kuna mtawala. Iraq kuna mtawala ambaye anasimamia nchi, anasimamia kala, kwa wao si watawala. Sasa wao wanasimamisha jihad kama nani? Aliyehutubia, kwamba aliyehutubiwa na akaamriwa kusimamia jihad ni mtawala, na wao si watawala. Kwa hali hiyo, Iraq na vile vile Somalia hakuna jihad, bali kuna hiyo vita ya fitna ambao wao wanapigana wao kwa wao. Na ni wajibu kwa kila Muislamu kwamba kupiga vita, kwamba watu wasiende huko, kwa sababu sio ardhi za jihad, bali ni ardhi za fitna, ni sehemu ambayo inapiganwa vita ya fitna. Naam. Naam. Yaani kwamba kuna swala moja ambalo lipo ambalo tulizungumzia hapa, kwamba wao wanasema kwamba nchi zinawazuia watu kwenda Afghanistani, kwenda Iraki. Jambo la kwanza, watu kuzuiwa kwenda Afghanistani, kwenda Iraki au kwenda Somalia, jambo la kwanza, watu hawana hata hiyo nguvu. Yaani achilia mbali mambo ya kwamba lazima uruhusiwe, ile nguvu ya kwenda hakuna. Allah subhanahu wa ta'ala amesema wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, ili upigane jihad lazima uwe na nguvu ya kupigana. Na nguvu inatazama katika kila zama, nguvu zinatofautiana. Leo hii kupigana kwa upanga au kwa magobori yale ya kuua wanyama, hii zama tushazipita. Sasa hivi watumii gobori, sasa hivi wanatumia watu nani aina za hali ya juu za silaha. Kwa hiyo huu uwezo hakuna kwanza. Hiyo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili kwamba maeneo haya ambayo yanatajwa kama ni maeneo ya jihadi ni maeneo ambayo kuna fikra za takfiri, fikra ambazo zinakuondoa katika sunna na kupeleka katika bid'a. Kwa hiyo mtu hata akitoka hapa akasema kwamba aende Afghanistan kupigana au wapi, akienda fikra zake zitabadilika, kwa sababu kule kuna du'atul fitna, kuna maduati ambao wanakuwa wanawalingania watu katika fitna. Lakini hijra uliokusudia ni kwamba kwenye nchi za Kiislamu, sio kwenye hizi vikundi. Yani kwamba tukiwa tunazungumzia masuala ya hijra, kwamba inafaa mtu kuhama kutoka katika mji wa kikafiri kuelekea katika mji wa Kiislamu kwa sharti kwamba kwanza asiweze alla yastatia idhara sha'air al-islam, asiweze kudhihirisha shaira za Kiislamu. Na shaira za Kiislamu kama alivyosema Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika usulu thalatha, katika haya maeneo ya hijra, akasema wal muradu bi sha'air al-islam, muradi mu alama za Kiislamu, ash-sha'air al-aamati ash-shamila, ni zile alama ambazo zenye kuenea, ambazo zinakuwa zinaenea mji, kaiqamati al-jum'at, kama kusimamisha swala za Ijumaa, wal jamaat, na swala za jamaa, kwa maana ala wajhi shamili, kwa wajhi ambao unaenea, walaysa ala wajhi khas kal aqalliyat al muslima, si katika ule wajhi wa khas kama watu wanaoishi katika nchi hali ya kuwa wao ni wachache. Kwa hiyo sisi hapa Tanzania, je, na wauliza nini ambao mmesikia maneno ya Ibn Uthaymeen, je, ni wajibu sisi kuhama? Ajibu. Sisi kwa raha zetu tunasimamisha Ijumaa, tunasimamisha salatu Jumaa, tunaswali salatu al-Eidaini kwenye viwanja. Watu wa bid'a wanapiga sala, sala, kitanda chako ndio kaburi lako, chumba chako ndio kaburi lako, mpaka hata mambo ya bid'a yanafanyika. Hapo useme kwamba sisi kwamba tu katika nani akhaliyatu muslima, sisi wa Tanzania sio lazima kuhama. Kwa nini? Tunafanya da'wa, tunafanya swala, tunafanya tunavyotaka, ili mradi tusivunje sheria za nini, za nchi. Sisi tumeelewa hapo, na maulama wanatuambia kwamba tusivunje sheria za nchi, ndivyo wanavyotuambia. Kwa hivyo sisi si wajibu kuhama. Ambao ni wajibu kuhama ni watu wanaoishi Amerika. Kwa nini? Kwa sababu wao hawana uwezo wa kusimamisha alama za Kiislamu isipokuwa ala wajhin khas. Na wao anayehama yule ambaye hana uwezo, ambaye ana uwezo wa kuhama, ama yule ambaye hana uwezo anabakia kama kawaida ndani ya nchi yake. Jazakallahu khairan.